นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพระองค์นั้นฟังธรรมคำพุทธะเรื่องของการตรัสรู้ก็ครั้นก่อนแต่การตรัสรู้เมื่อเรายังไม่ได้ตรัสรู้ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่ความคิดข้อนี้ได้เกิดขึ้นแก่เราว่าในอดีตการอันยืดยาวก็ดีในอนาคตการอันยืดยาวก็ดีหรือแม้ในปัจจุบันนี้ก็ดีสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดที่ได้เสวยทุกขเวทนาอันกล้าแข็งเจ็บแสบเผ็ดร้อนเพราะการทำความเพียรอย่างสูงสุดก็เท่าที่เราได้เสวยอยู่นี้ไม่ยิ่งไปกว่านี้ได้ก็แต่ว่าเราหาอาจบรรลุธรรมอันยิ่งกว่าธรรมดาของมนุษย์หรืออรมริยะญาณทัศนวิเศษด้วยทุกขระกิริยาอันกล้าแข็งเจ็บแสบเผ็ดร้อนนี้ไม่เลยชะรอยหนทางแห่งการตรัสรู้จะพึงมีโดยประการอื่นก็ความระลึกอันนี้ได้เกิดขึ้นแก่เราว่าก็เรายังจำได้อยู่เมื่องานแรกนาแห่งพระบิดาเรานั่งนะร่มไม้ว่ามีเงาเย็นสนิทมีใจสงัดแล้วจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายบรรลุปฐมฌานมีวิตกวิจารมีปีติและสุขอันเกิดจากความวิเวกแล้วตั้งอยู่ในธรรมนั้นได้จะรอยนั่นจะเป็นทางแห่งการตรัสรู้บ้างดังนี้ก็วิญญาณอันแล่นไปตามความระลึกได้มีแล้วแก่เราว่านี่แหละแน่แล้วหนทางแห่งการตรัสรู้ดังนี้ก็ความสงสัยอันนี้ได้เกิดขึ้นแก่เราว่าเราควรจะกลัวต่อความสุขชนิดที่เว้นจากกามและอกุศลธรรมหรือไม่หนอความแน่ใจอันนี้ได้เกิดขึ้นแก่เราว่าเราไม่ควรกลัวต่อสุขอันเว้นจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายเลยความคิดได้มีแก่เราสื่อไปว่าก็ความสุขชนิดนั้นคนที่มีร่างกายหิวโหยเกินกว่าเหตุเช่นนี้จะบรรลุได้โดยง่ายไม่ได้เลยถ้าฉะนั้นเราพึงกลืนกินอาหารหยาบคือข้าวสุกและขนมสดเถิดเราก็ได้กลืนกินอาหารหยาบคือข้าวสุกและขนมสดแล้วก็ครั้งนั้นมีภิกษุผู้เป็นพวกกัน5 รูปคือปัญจวัคคีย์เป็นผู้คอยบำรุงเราโดยหวังอยู่ว่าพระสมณโคดมได้บรรลุธรรมใดจะบอกธรรมนั้นแก่เราทั้งหลายก็ครันตตาคตกลืนกินอาหารหยาบคือข้าวสุกและขนมสดแล้วภิกษุผู้เป็นพวกกัน5 รูปนั้นพากันหน่ายในเราหลีไปเสียด้วยคิดว่าพระสมณโคดมเป็นคนมักมากคลายความเพียรเวียนมาเป็นคนต่ำเสียแล้วดังนี้ก็ความคิดข้อนี้ได้เกิดขึ้นแก่เราว่าเราพึงทำความวิตกคือความคิดทั้งหลายให้เป็น2 ส่วนเถิดคือเราได้ทำความคิดในทางกามความคิดในทางพยาบาท และความคิดในทางเบียดเบียน3อย่างนี้ให้เป็นส่วนหนึ่งได้ทำความคิดในการหลีกออกจากกามความคิดในทางไม่พยาบาทและความคิดในทางไม่เบียดเบียน3อย่างนี้ให้เป็นอีกส่วนหนึ่งแล้วก็เมื่อเราเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวอยู่อย่างนี้เมื่อมีความคิดในทางกามเกิดขึ้นหรือมีความคิดในทางพยาบาทเกิดขึ้นหรือมีความคิดในทางเบียดเบียนเกิดขึ้นเราก็มีสติรู้ชัดอย่างนี้ว่าความคิดทั้งหลายเหล่านั้นเกิดขึ้นแล้วแก่เราก็ความคิดในทางกามความคิดในทางพยาบาทและความคิดในทางเบียดเบียนนั้นย่อมเป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเองบ้างเบียดเบียนผู้อื่นบ้างเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายบ้างเป็นไปเพื่อความดับแห่งปัญญาเป็นฝักฝ่ายแห่งความคับแค้นไม่เป็นไปพร้อมเพื่อนิพพานก็เมื่อเราพิจารณาเห็นอยู่อย่างนี้ความคิดในทางกามความคิดในทางพยาบาทและความคิดในทางเบียดเบียนเหล่านี้ย่อมถึงซึ่งอันตั้งอยู่ไม่ได้เราได้ละและบรรเทาความคิดในทางอกุศลที่บังเกิดขึ้นแล้วกระทำให้สิ้นสุดลงได้แล้วก็บุคคลเมื่อตรึกตามตรองตามถึงอารมณ์ใดๆมากจิตย่อมน้อมไปด้วยอาการอย่างนั้นอย่างนั้นคือถ้าตรึกตามตรองตามถึงความคิดในทางกามเป็นอันมากก็เป็นนั้นว่าละความคิดในทางหลีกออกจากกามเสียกระทำให้มากซึ่งความคิดในทางกามจิตของเธอนั้นย่อมน้อมไปเพื่อความตรึกในกามถ้าบุคคลตรึกตามตรองตามถึงความคิดในทางพยาบาทเป็นนั้นมากก็เป็นนั้นว่าละความคิดในทางไม่พยาบาทเสียกระทำแล้วอย่างมากซึ่งความคิดในทางพยาบาทจิตของเธอนั้นย่อมเป็นไปเพื่อความตรึกในการพยาบาทถ้าเธอตรึกตามตรองตามเป็นอย่างมากถึงความคิดในทางเบียดเบียนแล้วก็เป็นอันว่าละความคิดในทางไม่เบียดเบียนเสียกระทำแล้วอย่างมากซึ่งความคิดในทางเบียดเบียนจิตของเธอนั้นย่อมน้อมไปเพื่อความตรึกในการทำสัตว์ให้ลำบากคือเปรียบเหมือนในคราวฤดูสาดคือเดือนสุดท้ายแห่งฤดูฝนคนเลี้ยงโคต้องเลี้ยงฝูงโคในที่แคบเพราะเต็มไปด้วยข้าวกล้าเขาต้องตีต้อนห้ามกันฝูงโคจากข้าวกล้านั้นด้วยท่อนไม้เพราะเขาเห็นโทษคือการถูกประหารการถูกจับกุมการถูกปรับสินไหมการติเตียนเพราะมีต้นข้าวกล้านั้นเป็นเหตุข้อนี้ฉันใดถึงเราก็ฉันนั้นได้เห็นแล้วซึ่งโทษความเลวทรามเศร้าหมองแห่งอกุศลธรรมทั้งหลายเห็นอานิสงส์ในการออกจากกามความเป็นฝักฝ่ายแห่งความป่องแป้วแห่งกุศลธรรมทั้งหลายก็เมื่อเราเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวอยู่อย่างนี้มีความคิดในทางหลีกออกจากกามเกิดขึ้นมีความคิดในทางไม่พยาบาทเกิดขึ้นถ้ามีความคิดในทางไม่เบียดเบียนเกิดขึ้นเราก็ย่อมมีสติรู้แจ้งชัดว่าความคิดในทางหลีกออกจากกามความคิดในทางไม่พยาบาทและความคิดในทางไม่เบียดเบียนเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วแก่เราก็ความคิดเหล่านี้ ไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเองไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นหรือไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายแต่เป็นไปเพื่อความเจริญแห่งปัญญาไม่เป็นฝักฝ่ายแห่งความคับแค้นเป็นไปพร้อมเพื่อนิพพานเมื่อเราตรึกตามตรองตามถึงความคิดในทางหลีกออกจากกามความคิดในทางไม่พยาบาทหรือความคิดในทางไม่เบียดเบียนนั้นตลอดคืนก็มองไม่เห็นภัยที่จะเกิดขึ้นหรือแม้จะตรึกตามตรองตามถึงความคิดในทางกุศลธรรมเหล่านั้นตลอดทั้งวันหรือตลอดทั้งกลางคืนกลางวันก็มองไม่เห็นภัยอันจะเกิดขึ้นเพราะความคิดในทางหลีกออกจากกามความคิดในทางไม่พยาบาทหรือความคิดในทางไม่เบียดเบียนนั้นเป็นเหตุก็แต่ว่าเมื่อเราตรึกตามตรองตามนานเกินไปนักกายจะเมื่อยล้าเมื่อกายเมื่อยล้าจิตก็จะอ่อนเปลียเมื่อจิตอ่อนเปลียจิตก็เหินห่างจากสมาธิเราจึงได้ดำรงจิตให้หยุดอยู่ในภายในกระทำให้มีอารมณ์อันเดียวตั้งมั่นไว้ด้วยหวังอยู่ว่าจิตของเราอย่าฟุ้งขึ้นเลยดังนี้ก็เมื่อบุคคลตรึกตามตรองตามถึงอารมณ์ใดๆมากจิตย่อมน้อมไปด้วยอาการอย่างนั้นอย่างนั้นคือถ้าเธอตรึกตามตรองตามเป็นนั้นมากถึงความคิดในทางหลีออกจากกามก็เป็นนั้นว่าละความคิดในทางกามเสียกระทำแล้วอย่างมากจึงความคิดในทางหลีออกจากกามจิตของเธอนั้นย่อมน้อมไปเพื่อความตรึกในการออกจากกามถ้าเธอตรึกตามตรองตามเป็นอันมากถึงความคิดในทางไม่พยาบาทก็เป็นอันว่าละความคิดในทางพยาบาทเสียกระทำแล้วอย่างมากในความคิดในทางไม่พยาบาทจิตของเธอนั้นย่อมน้อมไปเพื่อความตรึกในการไม่พยาบาทถ้าเธอตรึกตามตรองตามเป็นอันมากถึงความคิดในทางไม่เบียดเบียนก็เป็นอันว่าละความคิดในทางเบียดเบียนเสียกระทำแล้วอย่างมากซึ่งความคิดในทางไม่เบียดเบียนจิตของเธอนั้นย่อมน้อมไปเพื่อความตรึกในการไม่ยังสัตว์ให้ลำบากเปรียบเหมือนในเดือนสุดท้ายแห่งฤดูร้อนเมื่อข้าวกล้าทั้งหมดเขาขนนำไปไว้ในหมู่บ้านเสร็จแล้วคนเลี้ยงโคพึงเลี้ยงโคได้เมื่อเขาไปพักใต้ร่มไม้หรือไปกลางทุ่งแจ้งๆพึงทำแต่ความกำหนดว่านั่นฝูงโคดังนี้ก็พอแล้วข้อนี้ฉันใดถึงบุคคลก็เพียงแต่ทำความระลึกว่านั่นทำทั้งหลายดังนี้ก็พอแล้วฉะนั้นเหมือนกันความคิดก้อนี้ได้เกิดขึ้นแก่เราว่าเสนาสนะอันสงัดคือป่าและป่าเปลี่ยวเป็นเสนาสนะยากที่จะเสพได้ความสงัดยากที่จะทำได้ยากที่จะยินดีในการอยู่ผู้เดียวป่าทั้งหลายเป็นประหนึ่งว่านำไปเสียแล้วซึ่งใจแห่งภิกษุผู้ยังไม่ได้สมาธิก็สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดมีการกระทำทางกายการกระทำทางวาจาหรือการกระทำทางใจที่ไม่บริสุทธิ์แล้วเสพเสนาสนะอันสงัดคือป่าหรือป่าเปลี่ยวอยู่เพราะโทษคือกรรมอันเป็นทุจริตของตนเองนั่นแล สมณพราหมณ์ผู้เจริญเหล่านั้นย่อมเรียกร้องมาซึ่งความกลาดและความกลัวอย่างเป็นอกุศลส่วนเราเองอาได้เป็นผู้มีกรรมทางกายวาจาหรือใจอันไม่บริสุทธิ์แล้วเสพเสนาสนะอันสงัดคือป่าหรือป่าเปลี่ยวก็หาไม่เราเป็นผู้มีกรรมทางกายวาจาและใจอันบริสุทธิ์ในบรรดาพระอริยเจ้าทั้งหลายผู้มีกรรมสุจริตเห็นป่านั้นและเสพเสนาสนะอันสงัดคือป่าและป่าเปลี่ยวอยู่เราก็เป็นอริยเจ้าองค์หนึ่งในบรรดาพระอริยเจ้าเหล่านั้นเรามองเห็นความเป็นผู้มีความสุจริตทางกายวาจาและใจในตนอยู่จึงถึงความมีขนอันตกสนิทแล้วคือไม่ขนพองอยู่ในป่าได้สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดมีอาชีวะไม่บริสุทธิ์มีความเพ่งเล็งมากมีความกำหนัดแก่กล้าในกามทั้งหลายมีจิตพยาบาทมีความดำริชั่วในใจมีความง่วงซึมคือตีนมิทะกลุ่มรุมจิตมีจิตฟุ้งขึ้นไม่สงบมีความระแวงมีความสงสัยเป็นผู้ยกตนข่มท่านเป็นผู้มักหวาดเสียวมีชาติแห่งคนคลาดมีความปรารถนาเต็มที่ในลาภสักการะและเสียงสรรเสริญเป็นคนเกียจคร้านมีความเพียรเลวทรามเป็นคนละสติปราศจากสัมปชัญญะมีจิตไม่ตั้งมั่นมีจิตหมุนไปผิดมีปัญญาเสื่อมทรามเป็นคนพูดบ้าน้ำลายแล้วเสพเสนาสนะอันสงัดคือป่าหรือป่าเปลี่ยวอยู่เพราะโทษอย่างหนึ่งหนึ่งนั้นของตนนั่นแหละเขาย่อมเรียกร้องมาซึ่งความกลาดและความกลัวอย่างเป็นอกุศลส่วนเราเองหาได้เป็นผู้ประกอบด้วยโทษนั้นนั้นยังได้อย่างหนึ่งไม่เราเป็นผู้มีความสุจริตและปราศจากโทษเหล่านั้นทุกอย่างเรามองเห็นความเป็นผู้มีกรรมอันบริสุทธิ์ในตนอยู่จึงถึงความเป็นผู้มีขนตกสนิทแล้วคือไม่ขนพองและอยู่ในป่าได้ความตกลงใจนี้ได้มีขึ้นแก่เราว่าถ้าใครในราตรีอันกำหนดได้แล้วว่าเป็นวัน14ค่ำ15ค่ำหรือ8ค่ำแห่งปักสวนอันถือกันว่าศักดิ์สิทธิ์ป่าอันถือกันว่าศักดิ์สิทธิ์ต้นไม้อันถือกันว่าศักดิ์สิทธิ์เหล่าใดเป็นที่น่าสะพรึงกลัวเป็นที่ชูชันแห่งโลมชาติเราพึงอยู่ในเสนาสนะเช่นนั้นเถิดบางทีเราอาจเห็นตัวความคลาดและความกลัวได้เราได้อยู่เสนาสนะเช่นนั้นในวันอันกำหนดนั้นแล้วเมื่อเราอยู่ในเสนาสนะเช่นนั้นสัตว์ป่าแอบเข้ามาหรือว่านกยูงทำกิ่งไม้แห้งให้ตกลงมาหรือว่าลมพัดอยากเยื่อใบไม้ให้ตกลงมาความตกใจกลัวได้เกิดขึ้นแก่เราว่านั่นความกลัวและความคลาดมาหาเราเป็นแน่ความคิดค้นได้มีขึ้นแก่เราว่าทำไมหนอเราจึงเป็นผู้ประวงแต่ในความหวาดกลัวถ้าใครเราจะหักห้ามความคลาดกลัวนั้นๆเสียด้วยอิริยาบถที่ความคลาดกลัวนั้นๆมาสู่เราเมื่อเราจงกรมอยู่เมื่อความกลัวเกิดมีมาเราก็ขืนจงกรมแก้ความคลาดนั้นตลอดเวลานั้น เราไม่ยืนไม่นั่งไม่นอนก็เมื่อเรายืนอยู่ถ้าความกลัวเกิดมีมาเราก็ขืนยืนแก้ความกลาดนั้นตลอดเวลานั้นเราไม่จงกรมไม่นั่งไม่นอนหรือเมื่อเรานั่งอยู่ความกลัวเกิดมีมาเราก็ขืนนั่งแก้ความกลาดนั้นตลอดเวลานั้นเราไม่จงกรมไม่ยืนไม่นอนก็ถ้าเมื่อเรานอนอยู่ความกลัวเกิดมีมาเราก็คือนอนแก้ความกลาดนั้นตลอดเวลานั้นเราไม่จงกรมไม่ยืนไม่นั่งเลยก็เมื่อเราเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรปรารภแล้วไม่ย่อหย่อนสติดำรงไว้แล้วไม่ฟั่นเฟือนกายสงบระงับแล้วไม่กระวนกระวายจิตตั้งมั่นแล้วเป็นอารมณ์เดียวเราก็จำแสงสว่างและการเห็นรูปทั้งหลายได้แต่ต่อมาไม่นานแสงสว่างและการเห็นรูปของเรานั้นๆได้หายไปเกิดความสงสัยแก่เราว่าอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นปัจจัยที่ทำให้แสงสว่างและการเห็นรูปนั้นๆหายไปเมื่อคิดอยู่ก็เกิดความรู้ว่าความลังเลเคลือบแคลงคือวิจิกิจฉานั่นแหละเกิดขึ้นแล้วแก่เราสมาธิของเราเคลื่อนแล้วเพราะมีความลังเลเคลือบแคลงเป็นต้นเหตุครั้นสมาธิเคลื่อนแล้วแสงสว่างและการเห็นรูปก็หายไปเราจะกระทำโดยประการที่ความลังเลเคลือบแคลงจะไม่บังเกิดขึ้นกับเราได้อีกก็เมื่อเราเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวอยู่อย่างนี้ก็ย่อมจำแสงสว่างและการเห็นรูปทั้งหลายได้แต่ต่อมาไม่นานแสงสว่างและการเห็นรูปของเรานั้นๆได้หายไปอีกเมื่อเราคิดใกล้ครวญอยู่ก็รู้ว่าความไม่ใส่ใจคืออะมนสิการนั่นแหละเกิดขึ้นแล้วแก่เราสมาธิของเราเคลื่อนแล้วเพราะมีความไม่ใส่ใจคืออะมนสิการนั่นแหละเป็นเหตุครั้นสมาธิเคลื่อนแล้วแสงสว่างและการเห็นรูปย่อมหายไปเราจะกระทำโดยประการที่ไม่ให้ความลังเลเคลือบแคลงความไม่ใส่ใจจะไม่ให้เกิดขึ้นกับเราได้อีกเมื่อเราเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวอยู่ก็จำแสงสว่างและการเห็นรูปทั้งหลายได้แต่ต่อมาไม่นานแสงสว่างและการเห็นรูปนั้นๆก็ได้หายไปอีกเมื่อเราคิดใคร่ครวญอยู่ก็รู้ว่าความเคลิ้มง่วงซึมนั่นแหละเกิดขึ้นแล้วแก่เราสมาธิของเราเคลื่อนแล้วเพราะมีความเคลิ้มง่วงซึมนั่นแหละเป็นต้นเหตุครั้นสมาธิเคลื่อนแล้วแสงสว่างและการเห็นรูปย่อมหายไปเราจะกระทำโดยประการที่ไม่ให้ความลังเลเคลือบแคลงคือวิจิกิจฉาไม่ให้ความไม่ใส่ใจคืออมนสิการไม่ให้ความเคลิ้มง่วงซึมคือตีนมิทะไม่ให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้อีกครั้นเราทำดังนั้นก็จำแสงสว่างและการเห็นรูปได้แต่ต่อมาไม่นานแสงสว่างและการเห็นรูปนั้นๆของเราก็ได้หายไปอีกเมื่อเราคิดใคร่ครวญอยู่ก็รู้ว่าความสะดุ้งหวาดเสียวคือฉัมพิตัตตะนั่นแหละเกิดขึ้นแล้วแก่เราสมาธิของเราเคลื่อนแล้วเพราะมีความสะดุ้งหวาดเสียวนั่นแหละเป็นต้นเหตุครั้นสมาธิเคลื่อนแล้วแสงสว่างและการเห็นรูปย่อมหายไปเปรียบเหมือนบุรุษเดินทางไกลเกิดผู้มุ่งหมายเอาชีวิตขึ้นทั้งสองข้างทาง ความหวาดเสียวย่อมเกิดขึ้นแก่เขาเพราะข้อนั้นเป็นเหตุเราจะกระทำโดยประการที่ให้ความเคลือบแคลงสงสัยคือวิจิกิจฉาให้ความไม่ใส่ใจให้ความง่วงซึมให้ความสะดุ้งหวาดเสียวเหล่านี้ไม่ให้เกิดขึ้นกับเราได้อีกเมื่อเราทำดังนั้นก็จำแสงสว่างและการเห็นรูปได้แต่ต่อมาไม่นานแสงสว่างและการเห็นรูปของเรานั้นก็ได้หายไปอีกเมื่อเราใคร่ครวญอยู่ก็เกิดความรู้นี้ขึ้นว่าความตื่นเต้นคืออุปิละได้เกิดขึ้นแล้วกับเราสมาธิของเราเคลื่อนแล้วเพราะความตื่นเต้นนั่นแหละเป็นเหตุเมื่อสมาธิเคลื่อนแล้วแสงสว่างและการเห็นรูปย่อมหายไปเปรียบเหมือนบุรุษแสวงหาอยู่ซึ่งขุมทรัพย์เพียงขุมเดียวแต่เขาไปพบพร้อมกันคราวเดียวตั้งห้าขุมความตื่นเต้นเกิดขึ้นเพราะการพบนั้นเป็นเหตุเราจะกระทำโดยประการที่ไม่ให้ความลังเลเคลือบแคลงความไม่ใส่ใจความง่วงซึมความสะดุ้งหวาดเสียวความตื่นเต้นจะไม่ให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นกับเราได้อีกครั้นเราทำดังนั้นเราก็จำแสงสว่างและการเห็นรูปได้แต่ต่อมาไม่นานแสงสว่างและการเห็นรูปของเรานั้นได้หายไปอีกเมื่อเราใคร่ครวญอยู่ก็รู้ว่าความกระนองหยาบคือทุตตุละนั่นแหละเกิดขึ้นแล้วแก่เราสมาธิของเราเคลื่อนแล้วเพราะมีความกระนองหยาบคือทุตตุละนั่นแหละเป็นเหตุเมื่อสมาธิเคลื่อนแล้วแสงสว่างและการเห็นรูปย่อมหายไปเราจะกระทำโดยประการที่ไม่ให้ความลังเลเคลือบแคลงความไม่ใส่ใจความง่วงซึมความสะดุ้งหวาดเสียวคือฉัพพตัตตะความตื่นเต้นคืออุปีละและความกระนองหยาบคือทุตตุละจะไม่ให้เกิดขึ้นกับเราได้อีกเมื่อเราพิจารณาอยู่ก็รู้ว่าความเพียรที่ปรารภจัดเกินไปนั่นแหละเกิดขึ้นแล้วแก่เราสมาธิของเราเคลื่อนแล้วเพราะมีความเพียรที่ปรารภจัดเกินไปเป็นต้นเหตุเปรียบเหมือนบุรุษจับนกกระจาบด้วยมือทั้งสองหนักเกินไปนกนั้นย่อมตายในมือฉะนั้นเราจะกระทำโดยประการที่ไม่ให้ความลังเลเคลือบแคลงคือวิจิกิจฉาไม่ให้ความไม่ใส่ใจคืออามนัสิการไม่ให้ความง่วงซึมคือตินมิทะไม่ให้ความสะดุ้งหวาดเสียวคือฉัพพตัตตะไม่ให้ความตื่นเต้นคืออุปีละไม่ให้ความขนองหยาบคือทุตตุละและไม่ให้ความเพียรที่ปรารภจัดเกินไปจะไม่ให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นกับเราได้อีกเมื่อเราใคร่ครวญอยู่ก็รู้ว่าความเพียรที่ย่อหย่อนเกินไปนั่นแหละเกิดขึ้นแล้วแก่เราสมาธิของเราเคลื่อนแล้วเพราะมีความเพียรที่ย่อหย่อนเกินไปเป็นต้นเหตุเปรียบเหมือนบุรุษจับนกกระจาบหลวมมือเกินไปนกก็หลุดขึ้นจากมือบินหนีไปเสียได้เราจะกระทำโดยประการที่ไม่ให้ความลังเลเคลือบแคลงไม่ให้ความไม่ใส่ใจไม่ให้ความง่วงซึมไม่ให้ความสะดุ้งหวาดเสียวไม่ให้ความตื่นเต้นไม่ให้ความกระนองหยาบไม่ให้ความเพียรที่ปรารภจัดเกินไปไม่ให้ความเพียรที่ย่อหย่อนเกินไปไม่ให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นกับเราได้อีกและเมื่อเราใคร่ครวญอยู่ก็รู้ว่าความกระสันอยากนั่นแหละเกิดขึ้นแล้วแก่เราสมาธิของเราเคลื่อนแล้วเพราะมีความกระสันอยากเป็นต้นเหตุเราจะกระทำโดยประการ